Brad Meldau z nowej płyty Finding Gabriel. The garden in St. Mark is howling in the city of night. Trzeba się zagłębić w tę historię tego albumu, aby poznać przesłanki, dlaczego tak, a nie inaczej. Polecam Państwu słuchanie tego nowego albumu Brada Meldaua, ale wcześniej kilka słów na ten temat warto też przeczytać. Nowa płyta w audycji Mało Obiektywnie. Moniuszko z Tysiąca i Jednej Nocy. Maria Pomianowska i Przyjaciele. Przyzwodzi się koncercik taki. Boisz się? Nie. Maria Pomianowska i jej przyjaciele z nowej płyty Moniuszko z tysiąca i jednej nocy. To pierwsze nasze spotkanie z tą muzyką i na pewno nie ostatnie, to mogę Państwu obiecać. Płyta wróci pewnie także z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Następny album, który dotarł do mnie całkiem niedawno. Zespół nazywa się Brass przez dwa S na końcu, Federacja. No i tak to brzmi. be on time. Czas spędzi. Go, go, to be on time. To jest tytułowy utwór z płyty zespołu, który nazywa się Brass Federacja. Jak czytam, to jedyny w Polsce taki zespół, który zamiast gitary basowej lub kontrabasu używa suzafonu, a pozostałe instrumenty, puzony, baryton marszowy, trąbki, flügelhorn także należą do rodziny dętych, blaszanych. To zestaw taki oto instrumentalny. Maurycy Idzikowski, trąbka perkusjonalnia kukułka. Kukułka, tak. Marcin Malarz, trąbka flügelhorn. Andrzej Rękas, puzon. Bartek Łupiński, puzon. Szymon Wojdak, baryton marszowy, puzon. Piotr Wróbel, suzafon. I Maciek Wojcieszczuk, perkusja. Także są goście specjalni. Filip Mazur, Artur Jargiło, Jacek Namysłowski, Michał Tomaszczyk, Daniel Szczepański, Szymon Białorudzki i Tomi Dworakowski. Uff. No ale jak federacja, to federacja. Piotr Wróbel jest autorem tej kompozycji Go, Go to Be on Time i także wielu na tej płycie, choć nie wszystkich, o czym za chwilę się Państwo przekonają. Thank you. Blues o skwarce, co tłuszczu nie chciała. Naprawdę taki jest tytuł tego utworu. Blues o skwarce, co tłuszczu nie chciała. A potem Don't Worry Be Happy Bobiego McFerrina to ten jeden wyjątek z płyty Brass Federacji Go Go To Be On Time. Wyjątek, bo reszta to kompozycje i aranżacje Piotra Wróbla, kierownika tego całego pozytywnego, muzycznego zespołu, bardzo licznego. Brass Federacja Go Go To Be On Time. Dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. I znów, tak jak się to nam już dzisiaj zdarzało kilka razy, zmienimy nastrój i sięgniemy po starszą płytę. Paweł, pamiętam, mówił o Wandzie Warskiej dzisiaj w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. To jeszcze jedno pożegnanie. Janusz Szprot i jego płyta z 2001 roku. Janusz Szprot od lat związany z Turcją, tam pracujący. No i to płyta nagrana z tureckimi przyjaciółmi, ale także i z polskimi muzykami. Tu Tomasz Szukalski na saksofonie tenorowym, Adam Kowalewski na gitarze basowej, Krzysztof Dziedzic na perkusji, Janusz Szprot to instrumenty klawiszowe, to także jego kompozycja Adampol Sanctuary. Płyta Poloneskoj, czyli Adampol, to taka wieś w Turcji, bardzo mocno związana z polskimi imigrantami na obrzeżach Stambułu. No i przez lata cały Janusz Szprot pracował właśnie tam. Tam pomagał w popularyzacji jazzu właśnie na ziemi tureckiej. Zmarł 2 lipca w Ankarze. Wracamy zatem do płyty Poloneskoj, tytułowy utwór i Bossa et Sundown. So you go away, no more words to say, leaving me alone with my old friend reality. As you smile and walk away from me, something's broken deep inside of me. Tell me, how am I supposed to sing happily in a world so cold? There's a saying, oh, time will come for those who wait now. Take my hand and the wild do somehow. Whenever I remember you, I'll sing. Oh, son of a, for you.